Krol met het NOS-journaal. BBB-leider Caroline van der Plas gaat zaterdag niet naar het boerenprotest in Den Haag, omdat ze zich er niet veilig voelt. Van der Plas is eerder bedreigd en de laatste weken is het weer heel onrustig, zei ze in het tv-programma Vandaag Inside. Ze benadrukte dat ze niet weet wie er allemaal komen en dat mensen steeds bozer worden, ook op haar. Ze wil daarom niet op een podium gaan staan. Duitse media zeggen dat opsporingsinstanties een Oekraïens spoor hebben ontdekt in een onderzoek naar de explosies van de Nord Stream gaspijpleidingen in september vorig jaar. De samenwerkende Duitse media ARD, SWR en Die Zeit komen met tal van details, maar waarschuwen wel dat inlichtingenkringen er rekening mee houden dat het ook zo kan zijn dat Oekraïne opzettelijk de schuld in de schoenen wordt geschoven. Ook de New York Times meldde de afgelopen dag dat Amerikaanse inlichtingendiensten zeggen dat de aanslagen mogelijk het werk waren van een pro-Oekraïnse groep, maar dat er geen harde conclusies kunnen worden getrokken. Duitsland blokkeert op het laatste moment het Europese plan om vanaf 2035 de verkoop te verbieden van nieuwe auto's op benzine of diesel. In Brussel zou daar een besluit over worden genomen, maar dat is uitgesteld. De Duitse regeringspartij FDP wil alleen instemmen met een verbod op brandstofauto's als de verkoop van auto's op synthetische brandstof mogelijk blijft. De Europese Commissie wil dat niet garanderen. Het verbod is erg belangrijk voor de Europese plannen om de CO2-uitstoot te halveren. Benfica en Chelsea hebben zich geplaatst voor de kwartfinales van de Champions League. Benfica was ook in de tweede wedstrijd te sterk voor Club Brugge. Het werd 5-1. En Chelsea versloeg Borussia Dortmund met 2-0. Precies genoeg om na de uitnederlaag van 1-0 door te gaan. Het weer in het midden en noorden kan het glad zijn door bevriezing. Vannacht gaat in Brabant en Limburg code oranje in vanwege flinke sneeuwval. In de middag is de gladheid voorbij, dan droog, af en toe zon en een graad of 4. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. Avro Tros. Ik koos het geweer als instrument voor een betere wereld. Moed is het midden tussen angst en overmoed. Ik heb het vermogen om 200% analytisch te zijn. Heel kil. Niet zonder emoties, maar die moeten niet doorslaggevend zijn in je beslissingen. De grootste valkuil van goed leiderschap is het ego van de baas. Oorlog is doodsangst. Normale mensen in volstrekt abnormale omstandigheden. Ik prijs mij gelukkig dat ik nooit op mensen heb hoeven schieten. Maar er is wel op mij geschoten. Dit is de hartslag van Peter van Uhm. Tot 2012 was hij oud-commandant der strijdkrachten. En nu is hij generaal buiten dienst. Hoewel, buiten dienst, hij maakt de podcast Veldheren, waarin hij samen met Marten Kruijf uitlegt hoe de oorlog tussen Rusland en Oekraïne werkt. En ik hoor veel levenslessen voorbij komen. Ik hoor hem ook zeggen dat Rusland de oorlog niet gaat winnen. Maar ja, wat is winnen en wat is verliezen in tijden van oorlog? Hij vergelijkt zichzelf met een labrador. Als die iets spannends vinden, dan schudden ze hun kop, flapperen met de oortjes en dan is de spanning weg. Misha. Een echt gesprek op het ritme van je leven. Peter, fijn dat je er bent. Ja, met alle plezier. Ik zei al, de podcast is sinds kort, hè? Met Marten Kruijf die je maakt, Veldheren. Ja. Over de oorlog. Weet je wat ik dacht toen ik hem voor het eerst hoorde? Geen idee. Waarom nu pas? Ja, in ieder geval, ik heb een keus gemaakt aan het begin van deze oorlog om op de achtergrond te blijven. Ja. Ik ben maar een paar keer in de media geweest en dan vond ik dat er echt iets te melden was. Ik vind dat mensen goed duiden, maar er zijn zoveel mensen die duiden dat ik denk, ja, wat heb ik eraan toe te voegen? Dus alleen een paar momenten heb ik gekozen om toch iets in de media te zeggen. Maar we kwamen er wel achter dat, Marten de Kruijf die duidt heel goed, militair, maar we kwamen erachter dat toch, overal waar ik kwam ook, mensen vragen stellen. Met name over dat militaire, ja, daar hebben we een beetje verstand van, een beetje ervaring in. Dus iemand kwam op het idee om Marten en mij samen te voegen en in een podcast meer militaire duiding te laten geven. En daar hebben we even op onze kop moeten krabben. Maar uiteindelijk hebben Marten en ik elkaar gekregen en gezegd, nou, laten we het doen, want het voldoet aan een behoefte. Ja, want wat is je het afgelopen jaar opgevallen als je kijkt naar hoe de oorlog is gebracht door de media? Wat valt je daarin op dan? Ik vind dat de media op zich goed zijn werk doet. Maar ik vind dat er ook wel heel veel vanuit de Oekraïnse kant de zaak belicht wordt. En ik wil absoluut niet goed praten wat de Russen doen. Maar er wordt toch relatief weinig gesproken over het Russische perspectief. En ik vind dat je die twee wel tegen elkaar af moet zetten. Dan kunnen mensen ook beter eigen afwegingen maken en een beter beeld krijgen van wat er gebeurt. Dus daar vond ik dat nog wel wat ruimte was. En ik vond dat er ook zeker meer van de militaire kant gekeken wordt. Er wordt heel veel geopolitiek gepraat. Maar wat gebeurt er nou daadwerkelijk op dat gevechtsveld? En wat doet dat met de mensen? Zullen we eerst even naar de actualiteit kijken? Want de legertop van Oekraïne heeft gezworen om de oostelijke stad Bakhmut te blijven verdedigen. Hoe kijk je daarnaar? Want Bakhmut is niet van militaire waarde, maar wel van symbolische waarde. Ja, het is heel groot symbolische waarde. Door beide partijen is dat als het ware opgeklopt. En beide stoppen er dus heel veel effort in. En leiden dus heel veel verliezen om deze stad te krijgen of te houden. En vorige week nog kijkend naar de situatie waarbij zeg maar die stad driekwart gezien omsingeld is door de Russen inmiddels. En nog weinig mogelijkheden waren voor de Oekraïners om erin te gaan of eruit te gaan. De inspanningen die ze zich moesten getroosten om die stad te houden. Zou je zeggen van nou, misschien wordt het nu tijd om die stad toch op te geven. En ook in de podcast hebben wij eigenlijk gezegd van waarschijnlijk gaat het wel gebeuren. Mm-hmm. Maar dan zie je toch hoe belangrijk het voor Oekraïne is. En Zelensky heeft gewoon van de week aangekondigd, al eerder, dat hij zich nieuwe troepen zou sturen. En ja, en nu heeft hij weer bekendgemaakt dat hij een gesprek met zijn commandanten heeft gehad. En dat die hem hebben geadviseerd om toch vooral vast te houden. Maar dat betekent dat ze er meer in moeten stoppen. Betekent dus ook dat ze blijkbaar zien dat ze er voordeel uithalen om die stad te behouden. Ja, en ja, oorlog is gewoon niet leuk. Dat voordeel voor hun betekent gewoon heel simpel, dat ze de Russen nog veel meer verliezen kunnen toebrengen en troepen kunnen binden van de Russen die nergens anders kunnen worden ingezet. Want wat zegt het over het verloop van de oorlog op het moment dat zo'n overwinning van symbolische waarde belangrijker is dan een overwinning van militaire waarde? Ja, als je hier rationeel naar kijkt en je zou het gewoon op argumenten gewoon bijna mathematisch moeten bekijken, dan heeft het geen enkel nut om deze stad zoveel opofferingen voor te geven. Maar aan de andere kant, als je dat symbool zo groot maakt, dan doet het dus ook iets met het moreel van je troepen, het moreel van je bevolking. Ja, dat is heel erg belangrijk. Want uiteindelijk oorlogen worden gewonnen door de mentaliteit en het moreel van de bevolking en de troepen. Dat is een hele cruciale factor. En dat begrijpen beide partijen ook. En ja, dan kan zo'n stadje wat tactisch of strategisch eigenlijk helemaal geen nut heeft, kan van een hele grote waarde worden. Waarom ben jij er zo van overtuigd dat Rusland deze oorlog niet gaat winnen? Ja, waarom zowel Mart en ik ervan overtuigd zijn dat de Russen de oorlog niet gaan winnen? Dat heeft aan de ene kant te maken met de enorme wilskracht van de Oekraïners en de steun van het Westen. En die is elementair. Als de steun van het Westen voor Oekraïne wegvalt, de Oekraïners kunnen het niet alleen. Maar dat maakt hen zo sterk dat zij de Russen zullen kunnen weerstaan. Nou, kijk het naar de Russen, waarom ze niet winnen. Ze leren best wel dingen, maar ze leren te weinig om echt doorslaggevend te zijn op het slagveld. De oorlog win je met je reserves. Ja. En die hebben ze nu eigenlijk te vroeg al ingezet. Ja, maar dat moet ik dan wel uitleggen. Dat zijn de reserves die ze nu onder de wapen hebben. Maar de Russen hebben er nog een paar duizend tanks in de loodsen staan. We zien nu de eerste berichten dat ze hele oude tanks beginnen in te zetten. Die hadden ze gewoon in de mottenballen staan. Ja, dus de Russen hebben nog heel veel. En als Poetin uiteindelijk de stap maakt om nog verder te gaan met zijn mobilisatie, heeft hij ook weer honderdduizenden militairen die hij kan inzetten. Dus daarom schrijft ze nooit af. Hoe lang duurt het nog? Wat denk je als je een voorspelling zou moeten doen? De twee veldheren die zien eigenlijk door de grote lijn heen kijkend dat we langzaam toegaan naar een periode waarin de reserves allemaal gebruikt zijn en men tegenover elkaar staat en eigenlijk geen definitieve klap kan uitdelen aan de ander. En dan, in goed Nederlands noemen we dat dan een frozen conflict. Dus beide partijen hangen tegen elkaar aan, kunnen geen beslissende bewegingen meer maken. En dan zitten er twee frontlinies tegenover voor elkaar. En dat kan heel lang duren en dat gaat heel veel kosten. Heb je gefrustreerd gekeken naar het feit dat het zo lang duurde voordat die bewapening kwam voor Oekraïne vanuit het Westen? Nee hoor, want ik begrijp best dat politiek gezien hele moeilijke keuzes zijn. Maar ik weet ook, hoe steekt de Rus in elkaar? De Rus die, in de Nederlander bestaan niet, de Rus ook niet, maar toch in het algemeen, de Rus ja, heeft alleen maar respect voor macht. Macht en tegenmacht. En we moeten Poetin een keer stoppen. En door de geschiedenis heen, de recente geschiedenis, hebben we al allerlei kansen laten liggen. Georgië, de Krim, Oost-Oekraïne, Syrië. En nu is het moment om wel een keer met z'n allen te zeggen van jongens, tot hier en niet verder. Dus ja, dan moet je de Oekraïners daar ook mee helpen. Zonder het groter te maken dan noodzakelijk is. Want we moeten er geen conflict van maken waar de NAVO direct bij betrokken is. Nee, dus de timing is heel belangrijk. Ja. Zeker. En ik snap ook dat wij in het Westen mentaal stappen hebben moeten nemen om te komen van het geven van scherpvesten en helmen naar allerlei wapenmaterieel. Maar het is niet wel goed dat we uiteindelijk de Oekraïners zo goed steunen. En ja, Poetin bereikt dingen momenteel die hij nooit heeft gewild. Want de eensgezindheid van het Westen is nog nooit zo groot geweest. En hij probeert ons uit elkaar te spelen. Nou, dat lukt hem momenteel nog steeds niet. Nee. En ik zei het ook al in mijn introductie van, ja, wat is winnen? Ik heb altijd gezegd dat geweld gebruiken, dat moet het laatste middel zijn. Want als je geweld gebruikt, dan verliest iedereen. En de Russen kunnen zeggen dat ze een stuk van Oost-Oekraïne, van de Donbass hebben. Ze kunnen zeggen dat ze een landbrug naar de Krim hebben. Ze hebben de Krim, hadden ze al. Ja, dat zouden ze als winst kunnen neerzetten. Maar dan denk ik aan al die families van die gewonde en gedode Russische militairen. De klap die er toch is geweest voor de Russische samenleving, voor de economie. Dus ja, kun je dat nog eigenlijk wel met goed verzoen winst noemen? Als je naar de Oekraïners kijkt, ja, daar is maar momenteel één ding wat ze winst noemen. Dat is dat ze al hun grondgebied terugkrijgen. En dan weten ze wel dat ze daar veel voor hebben moeten laten. En dat ze een heleboel verliezen hebben geleden. Maar dat zullen zij als winst neerzetten. En in de Donbass de grondgebieden terugkrijgen, dat is één ding. Maar de Krim, dat is een ander ding. En dat gaat ze dan heel veel kosten. En ik zie dat voorlopig nog niet gebeuren. Een echt gesprek op het ritme van je leven. Met Mischa Blok. En mijn gast is Peter van Uhm. En dit zijn de reacties die je krijgt op social media. Uitstekende podcast. Wat mij betreft veruit de beste over de oorlog in de Oekraïne. Boeiend onderricht over de kunst van oorlogsvoering. Prettige stemmen en fijne interviewstijl. Volume van Peter graag wat hoger. Maarten Kruijf en Peter van Uhm. Twee mannen waar ik graag voor op blijf. Ene Peter van Uhm, Mart Kruid en een brokkenpoepertje denken dat ze alles weten over hoe het leger van Putin in elkaar zit en ze weten zeker dat Rusland niet gaat winnen. Wat een geweldige carrière heeft Peter van Uhm gehad. Heel bewust gekozen voor het leger en daar met hart en ziel, huid en haar ingestapt. Peter van Uhm is de definitie van leiderschap en tevens ook een volmaakte persoon. Professional en ambassadeur van Defensie. Hashtag Peter van Uhm. Nou, dat zijn wat complimenten, hè? Ja, ik begin toch wat nerveus te lachen nu. Ik kan niet over water lopen, hoor. Maar hoe ga je normaal gesproken om met complimenten? Nou, ik word er altijd een beetje nerveus van. Was het mooiste compliment wat je ooit hebt gekregen? Ja, dan moet ik wel een apart moment terugdenken. Ik zou baas worden van de landmacht. Hè. In mensentermen heet dat baas, bij ons heet dat commandant. En toen had de communicatieafdeling, die had aan allerlei mensen die mij kenden gevraagd van, omschrijf nou eens met één of twee woorden wie Peter van Uhm is. En een oude baas van mij, die schreef dus op dat ik te bescheiden was. En hij bedoelde dat als waarschuwing. Want ja, als je als baas van de landmacht staat, moet je ook voor die club staan en zo. Ja. Maar ik vond het een fantastisch compliment. Dat je dus geen groot ego hebt. Nou, ik hoop van niet. Zou je mevrouw moeten vragen. En wat is de kritiek die je ooit hebt gekregen die het meest pijn deed? Ik heb de neiging om niet zo snel boos te worden op mensen. Ik ben eerder teleurgesteld. Ja, dat is nog erger eigenlijk. En er zijn mensen die tegen mij zeiden, eigenlijk ben je heel gemeen. Gemeen? Ja, als je dat doet, ja, dan raak je mensen eigenlijk nog meer. Ja. En eigenlijk is dat wel een beetje gemeen, hebben mensen wel eens tegen mij gezegd. Maar ik heb het toch maar niet veranderd. Het geluid van je jeugd. Ja. Klonk die ook echt zo? Nou, hij was iets voller. Ja, want hij moest echt vanuit de winkel, door een gangetje, helemaal naar het woonhuis. Want mijn moeder kon ergens overal in het woonhuis zijn. Want het was wel de deurbel van de winkel. En we hadden een bakkerij. En klantjes kwamen te pas en te onpas binnen. En mijn moeder deed en het huishouden en de winkel. Dus ja, ze kon net zo goed even boven de bedden aan het opmaken zijn. En dan moest ze toch dat ding horen. En wat voor kind was je? Ik was een doenerig jongetje. Wat eigenlijk al heel vroeg, net als mijn zus en mijn broer trouwens, meekreeg van de ouders wat respect was en verantwoordelijkheid nemen. Want ja, mijn vader was bakker, mijn moeder stond in de winkel en mijn vader bracht overdag het brood rond. Dus het was eigenlijk een gezin wat werkte. En zodra wij konden werken, dan in ieder geval keek werken in de zin van, als mijn ouders uitlegden wat je moest doen en jij kon het, dan was het jouw taak. Dus ik was nou echt een manneke, ik weet niet meer hoe oud ik was, maar mijn vader moest in ieder geval een krat voor zijn werkbank in de bakkerij zetten. En had hij al die broodblikken had hij neergezet. En deed hij voor hoe hij die toen nog met kwast en vet moest invetten. Je had nog geen machine daarvoor. En liet hij het me net zo lang nadoen tot ik het goed deed. En toen zei hij, dat is jouw werk. En ik zat op de lagere school. Dus als ik van school terugkwam, nooit moest ik van even spelen met de vriendjes of huiswerk maken. Nee, het eerste wat moest gebeuren, was die blikken invetten. En dat is gewoon geestdodend, vervelend werk. Maar ik wist ook, als ik het niet goed doe, heeft papa morgen een probleem. Want dan komt het brood niet goed uit de blikken. Dus zo leerden wij als kinderen. En ik was niet de enige, mijn zus en mijn broer hadden hun eigen klussen. Dus wij zijn wel zo opgevoed. En daar ben ik ze heel dankbaar voor. Ja, want dan krijg je inderdaad verantwoordelijkheid mee van dingen moeten gewoon gedaan worden. Ja, en jij bent verantwoordelijk daarvoor. Ja, dan zitten consequenties aan en daar ben je ook verantwoordelijk voor. Ja. En ik lees in verschillende interviews dat de verhalen die jouw vader vertelde, dat je daardoor een fascinatie kreeg voor het leger. Ja, ik weet niet of het een fascinatie was. Dat is wel een heel groot woord. Maar ik was wel heel erg geïnteresseerd. Eigenlijk als manneke van 12, 13, 14 jaar ben ik begonnen te lezen over de Tweede Wereldoorlog. Omdat mijn vader daarover vertelde. En dat boeide mij. Ook logisch waren spannende verhalen soms. Mijn vader was niet specifiek soldaat geweest en had wat verzetswerk gedaan, wat hij zelf gewoon qua jongenswerk noemde. Hij deed helemaal niet groots over, maar toch boeide mij dat. En dan begon ik te lezen eerst over wat er in Nijmegen was gebeurd, daar woonden we. En dan in Nederland en uiteindelijk lees je over de hele wereldoorlog en de hele wereld. En dan komt vanzelf het besef. Vrede, vrijheid, veiligheid, dat is niet voor niks. Dat is niet gratis, daar moet je wat voor doen. Ja, dan komt op een gegeven moment ook het besef van, en wat ga jij ervoor doen? Maar die koppeling inderdaad, want ik kan me voorstellen dat je als kind die verhalen hoort en die boeken leest en dat je dan denkt van ja, dat is spannend. Het is avontuurlijk. Maar jij legde dus al vrij snel die koppeling met, als je dus vrede wilt, als je veiligheid wilt, dan moet je daar dus soms geweld voor gebruiken. Ja, dat was vrij snel duidelijk. Ja, die boeken die ik las, daar is natuurlijk ook een hoop gruwelijkheid in. Maar het was mij wel duidelijk van, je moet er echt iets voor doen. En dat heeft ook wel te maken met hoe wij door die ouders werden opgevoed. Wij begrepen echt wel dat niet alles zomaar je komt aanwaaien. En zeker dit soort grote dingen niet. Dus ik ga niet zeggen dat ik nou zo'n weldenkend jongetje van 15, 16 jaar was. Maar ik had aan de ene kant kinderlijke naïeve opvattingen over dingen. Maar aan de andere kant was ik wel heel erg van overtuigd dat voor dit soort dingen moet je staan. En aan de andere kant, ik was actief. Ik zal niet helemaal zeggen dat ik ADHD was, maar ik wilde wel graag dingen doen, bezig zijn. En dat kon ik prima combineren, die beelden allemaal, door gewoon naar de militaire academie te gaan en te proberen officier te worden. Want je zegt ook in het begin, ik koos het geweer als instrument voor een betere wereld. Die uitspraak die heb je gedaan in een TED-talk. Ja. Dan zie ik je ook op het podium staan en dan komt er letterlijk iemand een geweer brengen. En dan zie je ook dat de hele zaal is dan stil. Ja. Want het is en blijft gewoon een heftig gezicht. Iemand met zo'n groot geweer in zijn handen. Ja, in Nederland is dat heftig. Ja. Er zijn ook landen waar het heel gewoon is. Amerika, daar kun je ook iets van vinden. Ik vind het nog steeds vreemd zoals het daar gaat. Mm-hmm. Maar gelukkig in Nederland schrikken wij ervan als iemand met een wapen over straat loopt. En nou, ik liep niet over straat, maar wel in een schouwburg. En dat hadden we ook heel bewust ingebracht. En het was niet mijn idee, hoor, zeg ik er even bij. Hè. De mevrouw waar ik de speech mee had gemaakt, Annelies Breedveld, het was haar idee. En ik zag gelijk het briljante ervan in, maar ook het risico. Want als je met een wapen op een podium staat, loop je ook nog kans dat gewoon de hele zaal leeg loopt. Ja. Dus we hebben er toen wel goed over nagedacht hoe we dat vorm zouden geven. Mm-hmm. En ik wilde ook heel bewust toen een signaal geven. Want vaak gingen we naar Defensie als een mannenorganisatie. Maar ik wilde gewoon ook een signaal geven. Van, ja, maar we hebben fantastische vrouwen rondlopen. Dus ik liet toen heel bewust het wapen door een jonge vrouw het podium opbrengen. Maar ook een jonge vrouw die gewond was geraakt in Afghanistan. Was die wereld inderdaad zo, zoals je had voorgesteld? van Defensie? De militaire wereld. De militaire wereld. Nou, ik had er wel voorstellingen van, maar uiteindelijk ja, waren dat toch nog redelijk naïeve voorstellingen. Ik was best wel eens bezig kijken bij Defensie. Maar als je dan daadwerkelijk in die wereld stapt, en op de militaire academie zit, kom je gelijk in een internaat terecht. Ja, dan leer je langzamerhand kennen wat kameraadschap is. En ik noem dat altijd het kwadraat van vriendschap. En als je dan uiteindelijk echt luitenant wordt en je wordt militaire baas van zo'n 40 dienstplichtigen, ja, dan kom je pas echt in die militaire wereld te staan. En dan moet je wel heel snel leren. Want op de militaire academie kunnen ze van alles vertellen, maar eigenlijk in de praktijk moet je het leren. En ik heb het enorme geluk gehad dat er een oudere luitenant was die mij nou behoorlijk heeft afgeknepen toen om het vak echt te leren. En daar ben ik hem echt dankbaar voor. Maar wat voor lessen heeft hij bijvoorbeeld gegeven? Nou, je leert allerlei technische trucs, leer je best wel. Hè, hoe je met 4 voertuigen en met 40 militairen moet opereren in het veld. In de theorie leer je het wel. Maar om het dan in de praktijk nog allemaal te doen, dan moet je het vaker voor doen. En hij was echt van, luitenant van Uhm, dit is de opdracht. Uitvoeren. Kreeg ik weinig bedenktijd. Ik mocht nog net mijn mannen vertellen wat ze moesten doen. En dan deden we het. En dan aan het eind stond hij en zei hij, nou, dit heb je goed gedaan, dat heb je goed gedaan, dat is niet goed, dat moet beter. Overnieuw. En dan kon ik mijn 40 mannen weer oppakken en dan deden we het nog een keer. Dus eigenlijk zoals het in de bakker, ja, in de bakkerij, ja, ook ging. Ja, ja, bij mijn vader was het ook zo van niet goed overnieuw. Ja. En ik vond die man toen helemaal niet leuk, laat dat heel duidelijk zijn. Maar langzamerhand kwam bij mij het besef van, ja, maar die is echt bezig om mij gewoon de kneepjes van het vak te leren. En ben je er altijd van overtuigd gebleven dat het geweer het juiste instrument is voor een betere wereld? Ja, ja, ja. Ja? We moeten geweld echt als laatste middel gebruiken. En kijk, bij de militairen zie je dat veel jonge militairen, die willen uiteindelijk weten of ze het kunnen. En dan bedoelen ze, als er echt een gevecht ontstaat, functioneer ik dan goed? Kan ik dan de dingen doen die we met elkaar hebben afgesproken? En ik heb altijd tegen die jonge militairen gezegd, wees nou gewoon blij dat je het niet weet. En als het moment komt, dan zie je het wel. Probeer je zo goed mogelijk op te trainen en op voor te bereiden, maar zoek het niet op. Want ja, dat is één keer in mijn leven echt op mij geschoten. Dat was ook in die spreuk aan het begin. Ja. En dan zijn alle mooie ideeën bij Hollywoodfilms of waar dan ook, die zijn weg. Want het is gewoon niet leuk als ze op je schieten. Punt uit. Ik kan me daar dus niks bij voorstellen, inderdaad. Wat gaat er dan in jouw hoofd om op zo'n moment? Ja, dit was wel een hele bijzondere situatie. Het was in Libanon. En ik kreeg op een gegeven moment een melding dat een aantal jongens van mij die op een roodblok werkten, die waren gegijzeld door een paar slechte kerels. En dan, dan begin je in je hoofd begin je te werken van, wat is er aan de hand, wat moet ik doen? Ik doe nog een melding naar mijn baas. De auto staat al klaar, je race als een dolle naar die plek toe. Daar staat je lokale commandant. Dat was een jonge luitenant, dienstplichtige. Die geeft nog wat laatste informatie. Nou ja, er zijn er nog wat dingen gebeurd, maar uiteindelijk besluit ik, ik ga naar die plek toe. Ik ga gewoon onderhandelen met die lui. En ik ga mijn soldaten vrij zien te krijgen. En een van mijn soldaten zat echt een paar centimeter met zijn hoofd voor de loop van een zware mitrailleur. En daarachter stond een van die slechteriken. Die hoefde echt nog maar op het knopje te drukken en het hoofd spat uit elkaar. Dus ik loop daar samen met die jonge luitenant naartoe. En dat vonden ze niet zo leuk. Die lui. En achteraf begreep je dat ze het ook niet zo leuk vonden omdat ik gewapend kwam. Dus die schoot toen op ons. En ik heb later ben ik teruggegaan naar die plek en heb nog een foto gemaakt. Die moet ik ergens thuis hebben liggen. Een foto van mijn twee voeten. Met de inschoten naast mijn voeten. En mijn conclusie was gelijk. Ja, ze schieten wel op me, maar ze willen me alleen maar intimideren. Want als ze van deze afstand mij niet hadden kunnen raken, dan hadden ze beter geen wapen mee kunnen nemen. Maar zo helder kun je dus nog wel denken. Ja, zo helder was ik echt. En aan de andere kant ook wel niet helemaal. Want die jonge luitenant naast mij, die uitte gelijk een kreet en zei, ik ben geraakt. En trekt zijn broekspijp omhoog en ik zie daar een schampschot. En 20 jaar later heeft hij tegen mij verteld dat hij nog steeds boos op me was om wat ik toen heb gezegd. Want ik keek naar zijn schampschot. Maar ik was bezig die mannen te bevrijden. Ik heb letterlijk tegen hem gezegd, want dat heeft hij me teruggegeven. Olaf, noodverbandje erom, doorgaan. Nou, dat was niet het toppunt van empathie. maar ik, uiteindelijk hebben we ons wapen gewoon netjes op afstand neergelegd en zijn we ongewapend doorgelopen. En heb ik uren onderhandeld en uiteindelijk heb ik die jongens vrijgekregen en hebben die lui gewoon geboeid afgevoerd. Dus het is allemaal opgelost, daar gaat het niet om. Maar dan lig je daarna, als je al die rapportages hebt gedaan, lag ik op mijn bedje. En dan loopt die hele film nog een keer door je hoofd heen. Van wat had kunnen gebeuren. Wat er gebeurde, maar ook wat had kunnen gebeuren. Mm. En nou, ik lag op mijn bed en ik kon gewoon fysiek mijn arm niet optellen. De batterij was helemaal leeg. En dan lig je daar en ik zei, hoe kan dat nou? En terwijl je ligt, wist ik ook meteen van, nou, mocht er nu weer een gijzeling zijn of beschieting, dan spring ik als een springveer van dat bed op, want dan haal ik de volgende reservebatterij tevoorschijn. En dan gaat hij weer. Alleen je levert dan wel iedere keer in. En ja, als je dan op dat bedje ligt, dan besef je dat het ook wel anders had kunnen aflopen. Want je zegt ook aan het begin, oorlog is doodsangst. Is dat iets, vind je, wat we ons te weinig realiseren? Van dat eigenlijk alle soldaten die nu ook in Oekraïne vechten, dat die continu in doodsangst verkeren? Ja. Ik denk dat we ons dat te weinig realiseren. We zien ook allerlei beelden van mensen die vertellen wat er gebeurd is of wat er staat te gebeuren. Mm. En dan meestal wordt de angst wel weggedrukt. Ik heb altijd gezegd dat zij die geen angst hebben, die nemen veel te grote risico's. Voor zichzelf en voor anderen. Angst is gewoon een menselijke emotie. En je moet proberen daar zo goed mogelijk mee om te gaan. Maar stop het niet weg, want dan ga je echt domme dingen doen. En de mensen in ieder gevlecht, die hebben gewoon angst. Want wat leer je daarover op de militaire academie? Van inderdaad wat je zegt, dus niet wegstoppen. Ja. Maar hoe mag het er dan wel zijn? Nou, in ieder geval op dat moment moet je je realiseren dat het er is. En je moet het ook nadien proberen te uiten, daarover te spreken. Als je het helemaal gaat opkloppen, dan komt het er een keer op de verkeerde manier uit. En we proberen mensen ook wel te leren dat die angst er mag zijn, dat je ermee moet omgaan. Met bijvoorbeeld simpele dingen als grensverleggende activiteiten. Ja, door van hele hoge dingen af te gaan of spannende dingen te doen, voel je die angst ook. En dan moet je toch rationeel blijven functioneren, want anders val je uit het touw. Of rol je van een berg af. Een parachute springen, dat soort dingen. Daarmee proberen we mensen ook wel een gevoel te krijgen voor waar hun angsten zitten. En wat je dan doet als je zo'n angst ervaart. Zo proberen we ze zo goed mogelijk voor te bereiden. Want als je dat doet, heb je ook de beste kans dat ze er niet alleen fysiek gezond uitkomen uit de situatie, maar ook mentaal gezond uitkomen. Ja, want angst is wel een ingewikkelde emotie. Ja, omdat het heel vaak natuurlijk ook irrationeel is. Ja, zeker. Irreëel. Ja. Nee, je kunt niet voorspellen hoe je in dat soort situaties reageert. Het onderzoek in de Tweede Wereldoorlog heeft ook aangetoond dat wat in een eerste gevechtscontact bij een eenheid meestal maar 1 op de 10 soldaten gewoon echt effectief is. Dat is echt zo weinig. Ja, dat is echt heel weinig. En hoe beter je een eenheid traint, hoe groter je de interne band in zo'n eenheid ook maakt. Ja, want men vecht uiteindelijk vaak voor het maatje wat naast je staat. Ja, dan zie je dat cijfer begint op te lopen. Ben je nu nog wel eens bang? Nee, ik heb geen reden om bang te zijn. Wat dat betreft ben ik een heel gelukkig mens. Ik kan niet zeggen dat ik nu nog angst heb, nee. En ik sprak laatst in dit programma Pieter Koblenz. En daar moest ik wel om lachen. Die zegt dus van, ik kan niet tegen enge films. Ik kan niet tegen films die naar eindigen. Hij weigert de Titanic te kijken, omdat hij weet dat het slecht afloopt. Dat soort films zoek ik ook niet op. En dan helemaal niet met mijn vrouw naast me. Want? Ja, die kan op de meest spannende momenten dan even grappig doen. En dan spring ik op van de bank. Ik vraag altijd mijn gasten om een wankelplaat. De muziek die ze doet denken aan een moment in hun leven dat het wankelde. En jij zei dat moet zijn Jack Johnson met Go On. Ja. Waarom dat nummer? In de tijd dat mijn zoon was gesneuveld, toen zaten we met mijn vrouw, onze dochter en onze schoondochter in één huisje in Den Haag. En ik geloof dat het onze schoondochter was die met de muziek van hem aankwam. En die hebben toen heel veel gedraaid. En dit nummer, trof mij echt. Want terugkijkend ik had nog zoveel met mijn zoon willen doen. En ik had nog zoveel met mijn zoon willen bespreken. En ik had nog zoveel voor hem gehoopt dat dat zou zijn. Dus ja, dat nummer, iedere keer als ik dat hoor, dan denk ik terug in die moment. In my review, I watch you watching the twilight behind the telephone lines with nothing to prove or to assume. Just thinking that your thoughts are different than mine. In my review, I watch you and I gave you your life, but you give me mine. I see you slowly swim away as the light is leaving town to a place that I can't be. But there's no apologies, just go on, just go on. There's still so many things I wanna say to you, but go on, just go on. We're bound by blood that's moving from the moment that we start, from the moment that we start. Watch the shadows of the clouds on the surface of the ocean out the window of a plane. I get nervous when I fly. I'm used to walking with my feet. Turbulence is like a sigh that I can't help but overthink. What is the purpose of my life if it doesn't have to do with learning to let it go? Live vicariously through. You could do the same. It's the least you could do, cause it's a lonely little chain. If you don't have to, so go on, just go on. There's still so many things I wanna say to you, but go on, just go on. We're bound by blood and love, and the moment that we start, just go on. There's still so many things I wanna say to you, just go on. Just go on. We're bound by blood that's moving from the moment that we start. From the moment that we start. Jack Johnson en Go On. Het is de wankelplaat van Peter van Uhm, mijn gast hier bij Micha op NPO Radio 1. Je koos het nummer omdat het je deed denken aan je zoon. Dennis van Uhm. 15 jaar geleden is het nu? Ja. Voelt dat ook als 15 jaar geleden? Dat is altijd gek, hè, met tijd. Want soms kan dat heel anders voelen. Nou, het hangt van het moment af. Soms denk ik, joh, dat is het lang geleden. En soms, dan is het als gisteren. Ja. En dan pakt het je weer even om soms de meest onzinnige dingen. Dan moet je even aan hem denken of iets doet je aan hem denken. En dan zit je er weer even diep in. Want het was in 2008, 17 april 2008... toen volgde je Dick Berlijn op als commandant der strijdkrachten. En een dag later kwam je zoon Dennis van Uhm op 23-jarige leeftijd om het leven. Hij was toen eerste luitenant en was in Uruzgan. En het was door een aanslag met een bermbom. In dit nummer gaat het over go on, van verder gaan. Ja. Wist je dat ook meteen? Van, ik moet verder gaan. Nee, maar dat vind ik ook het mooie aan het nummer. Want aan de ene kant brengt het me terug naar mijn zoon. Maar aan de andere kant hielp het ons ook wel om uiteindelijk door te gaan. En ja, het blijft, vind ik, nog steeds een bijzonder verhaal. De avond van de dag dat onze zoon was gesneuveld, zat ons huis helemaal vol met familie en vrienden die ons wilden helpen, mijn vrouw en mij. En die twee meiden moesten nog terugkomen uit het buitenland. En ja, op een gegeven moment, mijn vrouw die zat te rillen van de emotie op de bank, en die zei tegen mij van, Peter, ik heb gewoon rust nodig. En, dus ik heb toen mijn broer gevraagd van, Mark, zorg dat iedereen weggaat. Lief dat jullie er waren, maar we hebben gewoon tijd voor onszelf nodig. Ja, binnen een kwartier hadden ze het huis opgeruimd en waren ze weg en tv aangezet. Nou, wij keken echt niet naar de tv. We zaten gewoon twee hoopjes ellende te wezen. En op een gegeven moment begint toch Paul Witteman. En ja, die toonde gelijk de foto's van Mark Schouwing, die andere jongen die om moest komen, en van onze zoon. En toen gingen we toch kijken. Ja, en daar begon er een discussie over of ik nog wel commandant de strijdkrachten kon zijn. Op tv? Op tv. En ja, ze hadden er niet alleen een mening over, ze hadden er ook nog een oordeel over. Wat zeiden ze dan? Ja, dat ik veel te emotioneel kwetsbaar was. En dat ik dus niet meer onbevooroordeeld kon kijken. Dat soort dingen. Ik weet het niet eens meer. Ik heb het nooit teruggekeken. Maar in ieder geval ben ik ze achteraf dankbaar. Want ik werd de boosdoel. En dat haalde mij voor even uit mijn emotie. En omdat ik boos werd, werd mijn vrouw ook boos. En uiteindelijk hebben we elkaar aangekeken en hebben gezegd van, ja, dit kan niet. Dit mag gewoon niet gebeuren. Als zij op tv gelijk hebben, dan verliezen we niet alleen Dennis, maar dan verliezen we alles waar hij in geloofde en waar wij in geloofden. Dus we gaan gewoon proberen om ons leven weer op te pakken. En ik ga proberen om commandant der strijdkrachten te zijn. En we wisten donders goed meteen op dat moment dat we niet wisten of het zou lukken, maar we moesten het proberen. En we moesten eerst nog met die twee meiden praten als ze thuis waren. Nou, die hebben ons gelukkig er altijd in gesteund. En ik ga niet zeggen dat het makkelijk was. Maar uiteindelijk met hulp van anderen, met de hulp van mijn gezin, is het gelukt. Ja, want je zei eerder, hadden we het over angst, hè? Van hoe ga je om met angst en in hoeverre leer je dat tijdens je militaire opleiding? Leer je hoe je moet omgaan met verlies tijdens zo'n opleiding? Nee, eigenlijk niet. Toen ik een lagere commandant was en de eerste commandanten moesten worden uitgezonden naar Afghanistan, kwamen ze uit mijn eenheid. En ik liet alle commandanten altijd bij mij komen, vlak voordat ze weggingen naar het buitenland. En had ik een indringend gesprek met ze. En dan vroeg ik ook aan die commandanten van, heb je erover nagedacht wat er met jouw eenheid en met jou gebeurt als jij eventueel slachtoffers hebt? En in die gesprekken waren er toch wel een paar bij, waarvan ik dacht van, dat heb je niet goed doordacht. Dus denk er nog eens een keer over na en kom nog eens een keer terug. Neem eerst tijd voor jezelf om daarover na te denken. Dus eigenlijk wordt dat misschien wel te weinig besproken. Het is natuurlijk ook heel pijnlijk. Kijk, aan de andere kant, bij Defensie, we laten iedereen die op missie gaat, laten we wel gewoon een keurige lijst invullen van, wat wil je, mocht jij sneuvelen, wat wil je dat er geregeld wordt, hoe je uitvaart is, wat er met je geld gebeurt. En met heel dat praktisch. Ja, heel praktisch. Ja. Maar dat betekent thuis aan de keukentafel dat er ook een hoop emotie loskomt. Want dat vullen ze meestal niet alleen in. Ja, misschien de jonge knullen en mij nog wel, maar degenen die geleerd zijn, die zullen dat toch met hun partner moeten overleggen. Dus daar geven we ze wel een moment van bezinning. Maar uiteindelijk, ja, iedereen denkt toch, het zal mij niet gebeuren. En misschien moet dat ook wel. Ja, want anders, als dat in je hoofd gaat ronddraaien, dan ga je denk ik verkeerde keuzes maken. Maar eigenlijk, ja, je zegt dus van, ik wist het niet meteen, van ik ga door. Maar eigenlijk wel vrij snel dus. Ja, dezelfde avond. Ja. Ja. En nooit spijt van gehad? Oef. Uiteindelijk niet. Maar ik weet wel dat ik heel veel loyaliteit heb gekregen van mijn vrouw, mijn gezin, die mij daarin gesteund hebben. Maar ook van een hoop collega's binnen Defensie. En ja, dan is het ook hoe je er weer zelf in staat. Want ja, in het begin, ik begon weer te werken. En op het ministerie, nou, als ik door de gang heen liep, mensen die doken allemaal gewoon een bureautje in. Ja, maar moest je tegen die mannen zeggen? Goeiedag, generaal. Ja, dat deed je niet tegen iemand die net zijn zoon verloren had. Dus dan heb ik de mensen die rondom mij heen werkten, heb ik gewoon bij elkaar geroepen en gezegd van, jongens, volgens mij is er iets aan de hand. Maar dit moeten jullie niet meer doen. Wat goed, zeg, je hebt gewoon benoemd van, ja, joh, dit, ja, zie ik gebeuren. Gewoon, dit zie ik gebeuren. Want hierdoor, de communicatiekanalen naar mij gaan niet goed. Ik krijg dus informatie niet, of ik krijg informatie te laat. Soms houden jullie dossiers weg, want dan denk je van, ja, dan kunnen we die man nu niet vragen om daar een beslissing over te nemen. Jullie nemen nu beslissingen voor mij. Dat kan niet. Ja, dus de olifant benoemen. Iedereen zag je een diepe zucht. Oké. En toch, ja, en dat is dan wel weer heel mooi. Een van de mensen die het dichtst bij mij stond, toen ik met militaire pensioen ging, kwam die bij me en toen zei hij van, Peter, moet nog één keer afspreken. Ik zeg, wel. Hé, hey, Tom, hoezo? We zien elkaar iedere dag tot nu toe. Nee, moet één keer. Nou, uiteindelijk vertelde hij niet meer dat hij tegen mij gelogen had. Ja, maar jij? Ik zou je mijn kinderen meegeven. Hoe kan dat nou dat jij tegen mij gelogen hebt? En toen zei hij, ja, kijk, Monique, dat was mijn managementassistente, en hij rende de waan van de dag. Hij zei, ja, wij met z'n tweeën zagen gewoon, als jij 's ochtends de trap opkomt, dan zagen we van, nou, je hebt een slechte nacht gehad. En dan gingen we bij elkaar zitten en dan hoorden we gewoon 1 of 2 afspraken bij jou uit de agenda. En dan zeiden we tegen jou dat die persoon niet kon. Want als we tegen jou zouden zeggen dat we dat deden om jou te helpen, dan zetten ze je afspraken gelijk weer in je agenda. En ik vind, hij vond dus echt dat hij dat nog een keer tegen mij moest vertellen, want hij zat er echt mee. Nou, ja. Ja, dat, als je zulke collega's hebt, dat is gewoon fantastisch. Ja. Ja, dat is ontzettend lief. Want hoe moet ik me dat dan voorstellen, dat op het moment dat je dan gewoon weer verder gaat met werk, parkeer je dan een deel van die pijn en komt dan die pijn weer boven op het moment dat je stopt met werken? Nee, niet echt. Die pijn was er altijd. En ja, ik ben er op mijn manier mee omgegaan. Ik heb dus, wat veel mensen doen, die nemen een foto van hun overleden familielid mee en zetten dat op hun bureau. Of, nou, ik wist, dat ga ik niet doen, want dat trek ik gewoon niet. Dat ga ik kapot. Dus ik heb erover nagedacht. En toen heb ik het officierssabel van mijn zoon heb ik meegenomen. Toen ik luitenant werd, kregen wij nog een officierssabel. Nou, dat is later bezuinigd, dus mijn zoon kreeg dat niet meer. Dus toen mijn zoon officier werd, ben ik met mijn sabel naar de juwelier in het dorp gegaan waar we woonden. Sorry, graven ze dat. En heb ik daar de datum van mij laten ingraveren en die van hem, dan waarop hij officier werd. En die heb ik dus aan mijn zoon gegeven. Ja, die sabel had ik terug. En die had ik nooit terug moeten hebben. Maar niemand kende dat verhaal van dat sabel. Dus ik had 2 sabels. Ik heb er later nog 1 gekregen. En ik heb dus die 2 sabels op mijn bureau gezet. En niemand wist wat daar de diepere of symbolische waarde van was. Dus ja, dan hoefden mensen daar ook niet beschroomd over te zijn of zo. En dat was mijn manier om hem altijd bij me te hebben. Zonder dat het mij te zwaar viel. Je zegt aan het begin, moed is het midden tussen angst en overmoed. Ja. Leg dat eens uit. Ja, we hadden het al over angst. En dat het gewoon een normale menselijke emotie is. Ja. Maar ja, bij Defensie wordt er veel gesproken over moedig zijn. Maar wat is dat dan? Ja. En ik heb dus altijd de jongelui proberen uit te leggen van, heel macho, heel bravoerachtig optreden, waarbij je te grote risico's neemt, dat moeten we niet hebben. Want dat gaat ten koste van jou of van je collega's. Dus probeer daar nou het midden, die angst, probeer daarmee om te gaan. Maar ga ook niet de bravoureheld uithangen. Probeer gewoon bij je ratio te blijven, met je emoties om te gaan. En als je daar in het midden zit, dan neem je waarschijnlijk ook de goede beslissingen. Hoe moedig ben je zelf altijd geweest? Ik ga niet zeggen dat ik moedig ben geweest. Die keer dat er echt op mij geschoten is, was ik heel rationeel. En heb ik heel bewust een besluit genomen om gewoon door te lopen. Mijn wapen ergens netjes neer te leggen. En gewoon door te gaan om die jongens te bevrijden. Of dat nou moedig is, ik weet het niet. Ik heb ook wel, ook dingen gedaan, want daar stonden ze ook naar mij te kijken van, oh, dat is wel heel, heel moedig. Maar dat, ja, dan dacht ik van, ja, we doen gewoon normaal. En je zoon, waar zat hij in het spectrum tussen angst en overmoed? Nou, mijn zoon was een lastige puber. Met veel bravoure. Dus ik heb mij echt wel zorgen gemaakt. Niet zozeer of hij een goed militair zou worden, maar of hij een goede commandant, een goede leider zou worden. Daar heb ik me echt wel zorgen over gemaakt. En dat hij niet te bravoerachtig zou zijn. En daar heb ik ook echt wel met hem tijd aan besteed. En ja, een van de mooiste dingen vind ik nog steeds. Hij koos er bewust voor om naar deze club te gaan, waar hij mee naar Afghanistan kon. En na 2 weken komt hij thuis en zegt hij: pap, ik weet niet of ik ze klaar krijg voor Afghanistan. Want ik miste een paar sergeanten. Ik heb geen plaatsvervanger. Ze moeten nog heel veel leren. Nou, toen heb ik een lang verhaal kort maken. Ik heb meteen gezegd: Dennis, het is jouw keuze geweest. Jij bent nu verantwoordelijk. Het ergste wat je kan overkomen is dat je onderaan de vliegtuigtrap tegen jezelf moet zeggen dat je niet alles hebt gedaan. Nou, dit hebben, wat ik nu vertel, hebben soldaten, mijn vrouw en mij geschreven. Dat hebben ze mij verteld. Hij heeft ze afgeknepen. Niets was goed. Overnieuw. Nog een keer. En ze hebben hem gewoon vervloekt. Zijn soldaten hebben hem vervloekt. Totdat ze uiteindelijk een tijd voor de uitzending, een maand daarvoor of zo, moesten ze al die clubjes van 40 mensen, moesten allemaal militair technische oefeningen doen met scherpe munitie. Tactisch, technisch. Dat is echt as close as you can get to reality, om het maar zo te zeggen. En aan het eind van die dag bleek dat zijn clubje het beste had gedaan. En toen opeens ging hij tussen zijn mannen zitten, had alleen maar mannen, ging tussen zijn mannen zitten, klapte zijn stoeltje uit, had ze altijd zijn uitvalstoeltje, en begon dus over: hey, jouw moeder is ziek. En jouw vriendin moet binnenkort examen doen. Hij wist alles van ze. Maar daar had hij pas tijd voor, op het moment dat ze militair op het niveau waren waarvan hij vond dat het nodig was. En toen dacht ik wel van: ja, je hebt een hoop bijgeleerd. Je wordt een hele goede commandant. En dat was die ook. Peter van Uhm is een bekende Nederlander. Een voorbeeld voor velen en een zeer geliefd commandant. Noem zijn naam en dit is wat domineert. Maar voor mij is hij veel meer dan dat. Ten eerste is Peter een leider. Hij geeft richting, vertrouwen en ruimte aan zijn mensen, soms tegen de stroom in. Ten tweede is hij een synoniem voor integriteit. Kennelijk familiegenen, zijn broer heeft dat ook. Maar tot slot en vooral, hij is een kameraad. Hij zal je nooit laten vallen, wat er ook gebeurt, zolang je oprecht handelt. Een ideaal mens? Nee, zeker niet. Geen verstand van voetbal, meer strateeg dan historicus, meer Nijmegen dan Arnhem. Maar zonder wrijving geen glans. De beste mens om een podcast mee te maken. Ja, Marten Kruijf, waarmee je samen dus de podcast Veldheren maakt. Ik zag je lachen bij integriteit. Ja, het is zo makkelijk om als je hoger wordt, om het plus belangrijk te vinden. Om je over het paard te laten tillen door andere mensen. Want iedereen wil graag contact met jou, wil met jou op de foto, weet ik wat allemaal. En om dan bij jezelf te blijven. En zuiver te blijven in je redenering. De goede afwegingen te maken. Dat is moeilijk. Daar moet je echt voor werken. Ja. Mijn voorganger als baas van de landmacht vond ik het toppunt van integriteit. Marcel Eurlings. Dus die man die ging daar echt heel ver in, nog verder als ik. Gewoon maar een militair dingetje. Op het nette uniform, daar kun je de knopen van jouw regiment doen. En dat had ik dus ook. En Marcel ook. Maar toen hij baas van de landmacht was, ging hij dus weer de algemene landmachtknopen erop doen. En die van zijn regiment eraf, want hij was voor iedereen. En dan denk ik, als je daarover nadenkt, dan, ja, dat vind ik wel mooi. En jullie becommentariëren dus, jullie duiden samen de oorlog. En als je kijkt naar het grotere plaatje, ja? Wat zijn dan de effecten van deze oorlog over 10 jaar bijvoorbeeld? Ja, mensen staan er niet bij stil, maar gewoon maar wat te noemen. China kijkt zeer nauwlettend naar wat er nu gebeurt. En zullen alles wat nu gebeurt, zullen ze meenemen in een afweging over hoe ze met Taiwan omgaan. Rusland heeft de graanschuur van de wereld geraakt, Oekraïne. Dit betekent meer hongersnood in Afrika. Dat betekent meer migratie. De hele wereldeconomie is gewoon diep geraakt. Want het idee van just-in-time efficiency ligt wel op de vloer. Het is niet meer zo makkelijk om nu van over de hele wereld allerlei delen bij elkaar te halen dan een product te maken. De grondstoffen zijn veel moeilijker te krijgen. Dus er zijn zoveel wereldbrede effecten. Hier gaan we nog heel lang last van hebben. En als je naar het militair-strategische kijkt, ja, dan zie ik dat een hoop mensen bijvoorbeeld zeggen dat de Russen niks leren. Nou, ik denk dat de Russen wel degelijk momenteel aan het leren zijn. En daarom, ja, Mart zei het geloof ik in de laatste podcast, schrijf ze voorlopig nog maar niet af. Als wij de oorlog volgen, als wij het nieuws volgen, maar wat moeten wij echt weten als leek om die oorlog echt te kunnen begrijpen? Nou, dat begint met, waar komt het land vandaan? Waarom doen ze dit soort dingen? Als je iets wil begrijpen, ja, dan moet je je erin verdiepen. En dan moet je weten, waar komt de ander vandaan? En als je dan naar Rusland kijkt, ja, Rusland heeft in zijn geschiedenis nooit echt natuurlijke hindernissen gehad. Hè. Een mooie voorbeeld is Zwitserland. Allemaal bergen eromheen, die zitten daar lekker neutraal te wezen. Met die bergen eromheen gaat dat prima. Je kunt ook kijken naar een eiland. Grote zee eromheen, Engeland. Ja, dan heb je in ieder geval een heleboel veiligheid om je heen. Om het zo maar te zeggen. Dat heeft Rusland niet. Ze hebben wel van dat soort dingen, maar die zitten in het land en niet aan de grenzen. Dus de Russen zijn altijd benauwd geweest dat iemand zomaar binnen kon lopen. Wat deden ze daar dus tegen? Ze probeerden andere landen in te pikken, zodat als ze dan verrast werden, dan werd er gevochten op het land van die ander. Als buffer. Als buffer. En dat was dus niet in het kernland van het Russische Rijk, om het zo maar te zeggen. Daarnaast heeft Rusland heel veel ruimte. 11 tijdzones als je van helemaal west naar helemaal oost in Azië gaat. Dus de Russen hebben geleerd door de tijd heen dat ze kunnen een hoop ruimte weggeven. Daarmee maken ze het steeds moeilijker voor hun tegenstander. En als die op zijn dieptepunt is, dan pakken we hem pas aan. Ja, dat hebben ze in de geschiedenis een paar keer laten zien. De Duitsers in de Tweede Wereldoorlog, Napoleon. Dus je moet dat soort dingen begrijpen om te zien, waarom doen ze dit? Ja, en hoe doen ze dit? Als je naar de Russen kijkt, of naar Rusland kijkt, de centrale leiding heeft eigenlijk nooit respect gehad voor zijn bevolking. De tsaar vond het zijn lijfeigenen. In het communistische tijdperk telde alleen het collectief en niet het individu. Dus het Russische volk weet wat lijden is, kan ook heel veel lijden. En de Russische soldaat, ja, het verlies van één soldaat of enkele soldaten, dat interesseert in Moskou helemaal niemand. Als je dat soort basisdingen weet, dan begin je langzamerhand te begrijpen hoe het kan dat ze nu dus gewoon hele golven Russische soldaten er tegenaan gooien om een stad als Bakhmut te pakken. En dat er dus ook nog steeds problemen zijn, communicatieproblemen tussen die top en de grondtroepen. Ja, ja, zeker. Want als jij niet geïnteresseerd bent in jouw volk, dan weet je dus ook niet wat daar speelt. Communiceer je er ook niet goed mee. En ja, zowel de tsaar als in de communistische tijd, zij bepaalden gewoon wat het narratief was, zoals dat dan heet, wat er dus allemaal verteld werd tegen het volk. Wat het volk daarvan vond, of wat er van teruggaf, ja, dat was verder niet zo relevant. Ik heb een loslaatmuseum, een plek waar mijn gasten iets achterlaten, in de hoop dat een volgende gast daar iets aan heeft. Wat wil je achterlaten? Ja, ik moest wel even nadenken bij die vraag. Ik vond het een originele vraag. En ja, ik moest natuurlijk wel mee kunnen nemen. Ja. Dus ik was zo aan het mijmeren en toen dacht ik van ja, dat is nou eigenlijk wel iets wat ik mee kan nemen. Het is dit boek. En het, nou, je ziet het, het is oud. Het is met tape hangt de band aan elkaar. Een rood linnen omslag, ja. Dik boek. En het is het boek Shogun. En dat boek, dat vond ik toen ik in Libanon aankwam, in mijn kamer. De eerste weken niet aangeraakt, maar op een gegeven moment had ik eigenlijk tijd om wat andere dingen te doen. En ik denk, nou, laat ik eens in het boek kijken. En ik ben begonnen te lezen en ik heb het zo snel mogelijk uitgelezen. En ja, ik vond het fantastisch. En dat boek heeft mij een levensles gegeven. Namelijk dat als je in zo'n spannende situatie zit zoals in Libanon, het helpt je om af en toe aan andere dingen te denken. Gewoon af te schakelen. Ik zat met Shogun in Azië. Ja? Eventjes gewoon om het perspectief even weer helder te hebben. Er zijn meer dingen in de wereld. Is het goed om af te schakelen? Ik heb dat altijd later doorgegeven aan de commandanten die ik uitzond. Maar wij gingen weg uit Libanon en er waren geen Nederlanders na ons. Dus ik denk, nou, dan neem ik dat boek mee naar huis. Ja. En toen, toen was ik thuis en ik had verlof na de uitzending. En toen dacht ik van, ja, is het boek echt wel zo goed als dat ik daar vond? Dus dan heb ik het nog een keer gelezen en ik vond het nog steeds goed. En dus is het in mijn boekenkast gegaan. En daar stond het al jaren. En nou, ik zei al, mijn zoon was een lastige puber. Verder een goed jongen, daar gaat het niet om. Maar hij raakte geen boeken op een gegeven moment meer aan. En toen gingen we op vakantie naar Frankrijk. En mijn zoon en dochter zouden allebei in hun eigen tentje slapen. En toen heb ik dit boek ingeladen. Mijn vrouw zei, wat ga je nou doen? Ik zei, ja, neem mee, voor Dennis. Nou, mijn vrouw begon te lachen. En toen we het tentje van onze kinderen hadden staan, heb ik dit boek gepakt, ik heb niks gezegd. Ik heb het gewoon in zijn tentje gelegd. En de volgende ochtend, we moesten hem zijn tentje uithalen. Want toen hij wakker was geworden, had hij toch maar zijn dat boek gepakt wat die idioot van zijn vader in zijn tentje had gelegd. En hij begon te lezen. En hij heeft het echt in één ademtocht uitgelezen, het boek. En zo vond hij toch weer een beetje het lezen terug. Dus voor mij was het heel mooi. En zit er echt een mooi, bijzonder verhaal aan dit boek. Alleen, hij staat al jaren in mijn boekenkast en ik raak hem eigenlijk niet meer aan. Dus ik gun iemand anders wel het leesplezier van Shogun. Mooi. Dank je wel, mooi verhaal erbij. Jij mag ook iets uitkiezen. En nou is het toevallig dat er twee boeken ook in het Loslaatmuseum liggen. Dit is het boek wat Esther Ouwehand heeft achtergelaten. De zaak van de dieren tegen de mensen. Het gaat over een rechtszaak uit de 10e eeuw. Waarbij de dieren tegenover de mensen staan. Nou, natuurlijk heel toepasselijk in deze tijd van verkiezingen ook. De edele kunst van not giving a fuck. De tegendraadse aanpak voor een goed leven is achtergelaten door Alex Ploeg. Een boek van Mark Manson. En het is eigenlijk een zelfhulpboek, zodat je niet meer wegrent voor je angsten, fouten en onzekerheden, maar de pijnlijke waarheid onder ogen durft te zien. Vind je de moed en het zelfvertrouwen waar je behoefte aan hebt. Ja, dan ga ik voor die laatste, want daar wil ik mezelf wel aan toetsen. Ja? Ja. Leuk, alsjeblieft. Ja, leuk. Dankjewel. Ja. En we eindigen met De Liefde. En jij zei, dat moet zijn Dire Straits met Brothers in Arms. Ja, dat kan me voorstellen dat het jullie deed fronsen. Nou ja, het gaat natuurlijk wel over kameraadschap. Ja, ja. Waar je het eerder over had. Ja, jullie vroegen een lied over liefde en deze kwam gelijk in mijn hoofd. Kameraadschap is zo'n groot goed. Mensen die niet zoals militairen soms samen zo diep in de shit hebben gezeten, maar laten we maar bij de naam noemen, en er dan toch samen weer uitkomen, ja, dan heb je een soort onvoorwaardelijke band. En je gaat letterlijk voor elkaar door het vuur. En dat is toch wel redelijk dicht wat bij liefde komt. En ja, de Dire Straits hebben met dit nummer, hebben ze ja, die kameraadschap, dat gevoel, dat hebben ze zo goed verwoord. Dit nummer staat al jaren nummer 1 in de top 50 van de veteranen. En hoe belangrijk is kameraadschap in een huwelijk? Heel groot. Ik heb altijd tegen mijn mensen gezegd, de commandanten van zorg dat je een buddy hebt. Iemand tegen wie je alles kwijt kunt, maar waarvan je weet dat het wel onder vier ogen blijft. En als je dus voor iemand niet hebt, dan gaat dat jouw beoordelingsvermogen beïnvloeden. Mijn beste buddy heb ik thuis. Dankjewel dat je mijn gast wilde zijn. Graag gedaan. Peter van Uhm. En wil je eerdere gesprekken van Misha terugluisteren, zoek Misha dan op in je podcast-app. Abonneer zodat je niks mist. En laat me weten wat je van het gesprek vond. Ik zit op Instagram en op Twitter en op TikTok. En dat is @MishaBlok. Ik ga je straks nog wat levenslessen vragen. Ga ik nog filmen. These mist-covered mountains are when home is the lowlands, and always will be. Someday you'll return to your valleys and your farms, and you'll know. Through these fields of destruction. baptisms of fire. I've witnessed your suffering as the battle raged high. And though we didn't have so bad in the fear and the love. NPO Radio 1. 2 uur, Mariet.